الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورة البقرة کی اول ایسا جد توحید و اپسلو آیاتنو کی اوغی کی بیادری بابو اواب اول باب شلو آیاتنو کی و پاغی کی ددری و جماعتنو ذکر و متقین اغی پینز صفتنا او حکم پا دنیا و آخرت کی او کافرین اغی صرف یو حال سواون علیہم او داغی حکم دنیا کی ختم اللہ آخرت کی علم عذاب عظیم درہم جماعت دا منافقانو چی داغی اوگد بیانو علامی ابیہ مثالونا بیان کرل یا دویم بابو دے وشتم نا سلو اختم پوری اگر کشپک خبری وی توحید سرد دلیلونو سمرن صداقت قرآن و صداقت پیغمبر سلورم تخویف و بشارت پنزم جواب و دیو شبه ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما شپگم کی سلور نعمتون بیان کچے انسانا کیف تکفرون باللہ سنگا اللہ نک انکار کیاو دنیش نیشتکلی ذم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دنیا ارشی استاد پیدا لپاره پیدا کړی دریم نعمت د ملائکه سجدا ادم علی السلام ته قلنا للملائکه اسجدوا او سلورم نعمت عفو د ګنانا دا باب ذکر شو بیا ورپسې دریم بابو چیغی که وو فصلو نو اول فصلو یا بنی اسرائیل اذکرو یو سلو اختم کی پاگی کشپک خبری وی دری عیبون دو احلی کتابو تحریف کتمان حق و ترک عمل او دری خصی بتون دو مومنانو صبر صلات ایمان بالآخرت دویم فصلو یا بنی اسرائیل اذکرو سراوغی کہت نعمتنا چیز فرعون نم اخلاص کرے یوا دریاب کی مدل دول اسلار جوڑ کرے دعا او یتاو تورات و موسیٰ علیہ السلام نم تورات ورکڑے او معفید یو گنانا سم معفون عنکم او پینزم بعض بعض الموتو چمرشوی بیامی جوندی کرے دنیا کی من بعض موتی کم شپکم دواری ازی سوری اوام نزول دمن او سلوان اواتم دیوی گٹی نزول اس چینی روانول ادوا عذابونو یو پا سبب دا سوی ادب سرا او بل پا سبب دا ناشکره تتمه ذکر شیو پا ترغیبو چین اللذین آمنو واللذین هادو والنصارا بیا دریم فصلو پا غی که وخا بریوی درید پخانو بن اسرائیلو عیبونا بخباستونا یو اعتداف السبت خالی پورس کار کول ویم پا زبحا دا باقرکی حلی کول او دریم قتل دا نفس او دی موجودو کې سلور ڈلی بیان کلی چې محرفین دی اللہ دی کتاب تحریف کئی منافقین دی چې تاو سر راشنو یا مننا امیین دی ان پڑھ خلق دے پس پوئی گینا. سلورم قالو لن تمسن النار الا یوم معدودا مخصصین دی جنت چا زمونږه ځای دی. تتمه ذکر کړه په تحویب او بشارت دا سلورم فصل د دې زینه ذکر کړي. او دې فصل کې سدي انکار د الله د اوامرونه او اتیان په نواهیو الټا کار کوي چې الله وته صح حکم کړو نه نه کولو چې الله سن من کړو نه نه کولو انکار د اوامرو د الله نه او راتلل په نواهیو باندې. او ته تموي ذکر کوي په توبیخ سره سخت زجر اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا الآخرۃ. دې کې اصول را جمع کړی دي د اصلاح د معاشریوم د اصلاح د عقیدیوم عقاید او اعمال دې سلورم فصل کې. او خطاب اگر کدی ته یا مشران ته دې مطلب پا که دی اصلاح دا. اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل او یاد که چه اغسطه و منگا پخوا عداد بنی اسرائیلنا لا تعبدونا الا اللہ چه تاسو عبادت او بندگی مکوه ده هیچا مگر صرف دا اللہ کوه. لا تعبدونا فظاهر کې خبر دی لکه تو چې د چا صفت کوي اوای چې دا داسې خلق دی یا مخامخ یې صفت کوي چې تاسو می موحدین اولی دی ځکه چې لا تعبدونا الا الله تاسو بل چا عبادت او بندګی نه کوي مگر صرف الله. او مقصد یې امر دې چې بندګي مکه او عبادت مکه مگر صرف د الله. وکړه دا سره دی قران کې چې الفاظ د خبري او معنی امر انشای در دې مبالغه لپاره او د ډیر ترغیب او تحریز لپاره چی دی دمرا خو خلقو چی کلمو و تاوی نو بس عمل شورو کو نو منگی وز خلقو تصفت کو چی دا داس خلق دی چی دی بغیر دا اللہ نو دا بل چا بندگی نکی. لا تعبدونا الا اللہ مستثنا مفرغ دا خوا دا منصوبی لا تعبدونا احداً ایچا بندگی بنا کوئے سنامی نو نشتا مگر صرف دا اللہ تبکی عقیدہ و اصلاح دا عقیدی و و بالوالدین احسانا او حقوق دا عبادو پی جنے چمورو پلار سر احسان کوئے احسان مخ کی فیل دل تشتکنا تاقیفی ازکا کرنے چه احسنو بالوالدین احسانا پرست احسانا نونو آغیتا ضرورت پاتے نشنو اختصاری اوکو دکہ احسانا باسی نشی منصوب کے دیکھا پپول مطلق دے احسنو احسان کوئے مورو پلار سر احسان پورا احسان چه سنگ داغی حق دیکھا وزل قربان او خپلوان سرا ولیتاما ایتیمانان سرا والمساکین او مسکینان سرا حقوق العباد دادی خواه دین دیتا ویلشی عرض قرآن چی تعلیم دا دین ذکر کئی ندا کئی خواه حدیثر پو مانزاو دا سوار شی د خلکو صلاحات در کې نشته، مور او پلار د نه خفه دي، کلی کې ناس دي، اته دلته اچ پویږي چې هغه را روان شو ګاډي تو خاطو نو ته د دې غاړې وخیږي چې د کلی ته ځم. او ستاسو منځاو تاسو ته ساجت شو، ستاسو سره دومره د مور او پلار حق نشته، اداوی سره احسان نشته، دا مسلمانی نو ګوره چې څوک دې داسې چاري پوره حق ادا کوي. ها ځکه کورو نروان دي، معاشره خراب ده، دغه دې خپل ولې کار وګوره، یتیمانانو مسکینان خوارځه کې واهل شي، شړل شي، ټکول شي، حقوق تباہ و برباد دي. دا یو بند خپل عمل شو ذاتی، نو سور پسې هغه عمل خي چې بل چاته فایده رسي. دعوت وقولو للناس حسنا، او کوي خلق سره خيسته خبري، قولا حسنا موصوف نشتا، اور سره دي قولو سره خيسته خبري، خيسته خبري سيد الدين خبري، د دين خبري سي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. لا اله الا الله، کله چې کینه خلق سره نو د دې کلمې خبره کوي چې لا اله الا الله، د دې متعلق خبره کوي. کاغر سو کی خبر ډیره په هوګه پښتوان دی، کناشنا باندې کنا او تو سره کیناسته ملاو شي او لخيره په خیره او جوړ تازه شو، نو بیا مو ته دغه خبره کوي چې الله دې موږ د شرک نه وساتي. نو ډیر لوی شرک شورو دی، بل چې بکمه غاړه زینو درگاهونه دي او زیارتونه دي، انته به تینا تپوز کوي چې تاسو خو باباګان له نه ځای که نه، ما و تا ته بیا خپل رجستر راوالی نو خبر بازی دینا شورو شی خان، دیر خوگ خبر بازی غیبت نو بچ شی، دروغ نو بچ شی. وقولو للناس حسنا، خلقو سر دادی توحید و سنت خبری کوای خان. فاقیم الصلاة و آتو الزکاة، او دی بنی اسرائیلو تمنگ ویلیو چی منز کوای، اگر داسی من نو لکا زمونگا پینزو وقتا همون زونو کارنگو خوا، که دورکاتو که سلورو کارسو خدا غیق پل مناسب من یادی. و آتو زکاة ورکوه زکاة، اگر هم داسی نو لکا زمونگا دی سلوی اختم روپه غیبان دیو دیر اگرانا و سلورو ما برخب ورکولا. و بارحال دادا غیق پل وقت صلات او زکات نو دا ټوله خبره وکړي، اوامر ذکر شو کنه چې بل والدین احسانا، امر ذل قربا تام مساکین، وقولو اقیموا اتو الزکات، اوامر دي اوامر. ثم تولیتم، بیا تاسو واولی ده ګور، الا قلیلا منکم، مگر لک په تاسو کې پاتې شو. إلا قليلا منكم، امام راضي خوئی چی لا قليلا ولا كثيرا، اسوک پاتن شو فق الا قليلا، کنایت عدم نہ گردی اسوک در کے پاتن شو، منن کی عمل کو ان کی. وانتم معرضون، او تاسو خو یہ دغه سکنا قرآن ولائی پی غور ورکی پی تاسو خویی دغا سکنا مخلون کی، ذکر بیائی تکرار رازی تولیتم وولی دے ورپسی ویون تم معرضون، یہ تاسو اولیدن کی بیائی اوشیشو نئی اوشی ندے تولیتم کی د دې دای اعراض ذکر کوي د دې اوامر نه ها واولې د تاسو د دې احکام اوامر د الله نه مگر ډېر لږ پتا ځکې وانتم معرضون او یې تاسو اوریدون کی د هر حکم نه تاسو عادت دارئ نو تولیتم کې فعل ذکر کو او معرضون کې عادت ذکر کو تاسو عادت دارئ بس روح المانی وی کنخا وانتم قوم عادتکم الاعراض والتولی عن المواسیق تاسو دا عادت تے بس خا کل اللہ حکم کردے وعدے کردے تاسو ماتا کردے پخی وعدے تاسو ماتا وی خا ندا د اوامرو حساب چې ذکر شو چې الله تعالی امر کړی نو لاړو ارسی پر خو دو تولیتم انتم معرضون انکار د اوامرونا او ذکر کوي تیان په نواحیو باندې دا اهلی کتاب چې مدینه کې چا پیر آباد نبی صلی الله علیه وسلم سره بنو قریظه او بنو نذیر دوړلې دی پل مدینه کې دو قوم و مشهور اوس و خزرج اغیب همیشه او بل سر جنگی دو اوس و خزرج پسونو کال دشمنی و یو بل سر جنگی دو بنو قریزا و بنو نذیر خو اقلیتو او اقلیت خو تابی نو بنو قریظه و د اوس سره مرګری شو او بنو نذیر و د حضرت سره مرګری شو تاریخ یو بل سره دشمنی و انکو پختو وار څه چیو کنه سدیو بل نه ګټا بیداد ادي دی باسی دغی په پرجم بګرال نو بس زیبا مخپل یهود قتلول بنو قریظه باولا گیزه نو بنو نذیر بے قتل بنو نذیر باولا گیزه بنو قریظه بے قتل اسی کل بے داس اکڑ جو دور براغن دو کورون نبے ویستو او کل بے داس اکڑ چکمی او بغالب شو ناغا نور بے اونی ولکن قیدیان بے اکڑو نو دا اهلی کتاب با ام قیدیان شو دو سو خزرج پلاس کے نو دیو بیات لو مال بیور کاؤ چی مونگتا اللہ پا تورات کیوی دی چی قیدیان ازاد ہوئے دا دیر سواب دی دا دیر سواب دی نو مونگ چونکہ تورات حکم منو نو دکرالو و مال امراوڑو چی دا مونگ دا مرگری را پری دے قیدیان بے ازاد کو مال بیور کاؤ نلانه بل عزت وی چې تورات کې خدا بل خبره مشته چې قتلوي یې ما د کورونو نه او باسه ما ناګنه منه دا یو خبره چې قیدیان آزاد وي او ځام د خدای د رضا لپاره نه بلکې د خپل خاندان او د نسب وجبان دي دا حال بیانې ښا فیضا خزنا میساقکم یاد کئی چه غستیو منگا پخوا دستا سنا لا تسپکون دماغکم چه متو یو ایوینی دیو بل ملیک را پوری صلح خاندوئے حریب ہوئی چه گورا منگا ویلیو کنا چه تجعلو فیها من یفسدو فیها ویسپکو دماغ آن خبر آگی کلیو نا آتاسوئے متو یو ایوینی دیو بل ولا تخرجون انفسكم او ما باس اخبل رونا انفسكم نسمانا دوالو کے انتہائی ترغیب دے دا اللہ طرفنا ضرور والے چیزی ما اکم پلوی نسوکتوی نا یعنی وینی درونو پلو ویشارہ اکلا چی یو شیئے یو خلقے نو دبل رور وینا تویول داسې دی لکه خپل وینا تویول دماغم او خپل رو مسلمان د کور استل داسې لکه خپل ځان نو لا تخرجون انفسکم دا تاسو لکه ځان چې وباسه من دیارکم د خپل کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو چې نبکو وانتم تشهدون او تاسو یې گواهان وې په خپل ځانونو ثم انتم هؤلاء بیا وګوره تاسو دغه کسان بدل شوی نه چې کوم اقرار کړو نو حق خلق یې ها انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان بدل ځانتم نه ها دریره مبالغه دې په تقتلون انفسکم لګیاي هغه کاروم پرې نه خوځو قتل وې خپل رونه وتخرجون فريقا منكم او اباسه او شلتا سو یو له لاز خپل يهودو من زيارهم ذکورونو داغینا تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان غلبک وې په دې باندې بالاسم فقتل سرا والعدوان او پشاللو او پستلو اسم کې حقوق الله او عدوان کې حقوق العباد معالم التنزيل وي بالاسم بالمعصيه في حق الله والعدوان بالظلم على العباد ذوال کارم تباکلو نوم د خدای حکمانه نو نو لیدا څه کوي تاسو تو ظاهرون علیهم مظاهره دي ته وي چې ته بل سره مرګرتیاو کې هغه جنگیږي ته سره مرګر شي تا دا مظاهره تو کنه ها تکه سورته حمیم مومن کی راضی در رجل مومن په بیان کې فقط بیان کړل دي نو ته په کې ویلي سورته حمیم مومن رجل مومن وی چې یا قومه یو کم دیرش 29 کې حامی مومن صلی رشتما پارا او یو کم دیرش آیات یا قومی لکم الملک اليوم فرعونیانو توی ایدو ما قوما نن خستاسو بادشاہی دا زواہرین فی الارض زوروری ایک وزمکا کی کنخا زواہرین فی الارض نن ستاسو زور و غلبہ دا وزمکا کی فمن ينصرنا نصباب هم سو خلاصی هذی معنا غلب رازی زور طاقت تظاهرون علیم فذی باند اخپل زور خکار کوئے بالاسم والعدوان پا گناہ سر پا قتل سر پا شللو ہاں دا یو کار پا کی خکوئے وینیاتوکم اسارا کراشی تاستا دا خپل يهوديان قیديان تفادوهم مخلصو په مال سره ادوانه جمع راغلي دي ها د اسیر جمع اسرا هم راضي سورې انفال کې براشي او اسارا هم راضي نو کراشي دا خپل يهودان تاسو سره قیديان تفادوهم نو تاسو اخلاص وای په مال سره مفاعل راکنه ځکه یو مال ورکی او بل وتقیدی چې ده فادا یفادی مفادات او تفادوهم مذاکر کوي ادي ته سوچ نه کوي او هو محرم علیکم اخراجهم او حال ته چې حرام شوی دی په تاسو باندې شړل دي نو هغه کار کوي هغه حرام کار هغه نظر نه منی کوي ادي په لوي چې مون قیدیان خلاصو مون په تورات عمل کوو په تورات کې صرف دغه خبره و دي تنه ګوره چې وه هو محرم علیکم اخراجهم جمله حالیه ده جمله حالیه ده او حال داره چهرام شوی پتا زبان شلل دادی افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض ایتا سو ایمان لولای پا بعض احکام دا توراتو او کفر کوای پا بعضو دیتا ایمان وی بیا مانا لغوی دا خوا تاسو یقین کوای پا بعض خبرو تورات قیدیان ازادو وی خوا او کفر کوای پا بعضو چې شړل لې او د قتل نه هو توبه نو باسه کړه اسوک معنا کوي عام تاسو ایمان او یقین کوي په بعضی صفاتونو د الله چې خالق دی رازق دی مالک دی دا منه او کفر کوي په بعضو چې واحد لا شریک دی دې کې هټول را لخوا هر زبانه کې اگر دا اللہ صفتونہ و منی وزیفی بے کئی خواہ لگیا بھئی اچھے توحید و تووینو بینا بلت خبری بوینو کئی خواہ اس چابوی چیزا خیر دے دام سبا دا خبرہ ندہ کنا دڑیرو نخو خدی کنا دڑیرو نوی خدی سنگا خدی بازی خو منی کنا ویدا دا ټولو نه ناکار دی ښا زکه دیور پور ټوکی کوي خپل خواخه کوي د خواهش تابعدار کوي فما جزاء من يفعل ذلك منكم ندا سزا دا غچان چې دا کار کوي پتا سو کې من يفعل يفعل تا ګوره د غایب صغیری ښا ندا سزا دا غچا چې دا کار کوي پتا سو کې سمنی او سنمنی إلا خزي في الحياة الدنيا مگر رسوائی دا پا دی جون دا دنیا کی رسوا بشی ذلیل بشی غلامان اوینزی بشی مخ کی اللہ پیشن گوئی اکڑا خان دا خو دنیا ذلت تے ویوم القیامت یردون او چرد قیامت شی ندیب واپس کلیشی غائب دا یردون واپس بکلیشی اغا سخ عذاب تا جہنم عذاب نبورتا تمکس وملاو بغابل اما تعملون دے غائب نکلنو وملاو بغابل اما یعملون نور طول غائب غائب دیکن یفعلو یردون او دلت اما تعملون کو لکون دی فرق چراشن دی که نکتایی کنخا ناغا نکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کری دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چی امتا بنی اسرائیل خطلی دی او اس خطاسو مقصد دی پا دی قرآن سرخا قال عمر رضی اللہ عنہ انا بنی اسرائیل قد مزو بن اسرائیل خطیر شوی د دنیا نه و انتم تعنون بهذا یوم محمد استاد مقصود یې په دې آیاتونو سره ای امه محمد صلی الله علیه وسلم هم اجری مجراه کدا آیاتونه کنوري خو قرآن تاسو سره خطاب کینو اما تعملون زکوی وی تاتی میں ذکر کی پا توبیخ سرا اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرت دا خلق دے چوئے وستو جند دنیا پیوز دا آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب اسپک بنا کلیشی دین عذاب ولا هم ینصرون انبا دی مدد کلیشی فصلورم فصل داو دا اوامرو نه انکار او په نواهیو راتلل چې مکه مکه نو هغه کول نو پینځم فصل ذکر کیو هغه کې انکار د انبیاء او سابقینو نه الله دې په هم پیغمبران دې منلي خپل پیغمبران سوسې کړی دی وسره اتا اس تینا تما کوئی چی دی با ایمان روڑی انکار دا اخانو پیغمبران ورسرا نور اصلاحات بیانی خوا او دا دین دا عروج او دا ترقی اسباب خوی چی دین پسوچا تیگی پاسمانی کتاب دین په سوچ چتیږي د انبیانو په سنت دین په سوچ چتیږي په معجزاتو تر دین د ترقې اسباب بیانې ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکل موسی علی السلام لا کتاب تورات لیکن یوازی موسیٰ علیہ السلام لنکنا وقفینا من بعدی پر رسل لگاتار پیدر پیراولی گلمنگا پس دنا پیغمبران اور طول سر توراتو نوی کتاب و سرنو تو دیدے کی اشارہ اکڑا چچا چې د نبی او د رسول مین کې فرق کړو چې رسول هغه چاته وی چې ماهو کتاب متجدد بیا ته رسول وی کنه او نبی هغه چاته وی چې اوسره کتاب نه خو د مخکې پیغمبرانو سو کتابونه چې پاتې شوی نو هغه خلق ته بیان نو اذن ته هټول د تورات بیانون کی نوې کتاب خو چا سره نه او قرآن و تا رسول اوی از اگر فرق کرچا چه کڑو اسی بی دلیل کاری کڑو ہاں قب پینا کی اشارت دیتا یوا چلا پا انبیاءو کی وقفا نو کڑی چکن دا سی وقف پا کراغلو چی پیغمبران دنیا تا نراتلل نا قب پینا لگا تار اځوی مې اشاره دیتا دا چې ټول د ټولو اصول یو پکې نوې خبره نه وکړي اګه خبره واجی اول پیغمبر ته الله سبحانه قف بنا سمانا اعلى سننه و طریقته لا على طریق جديد نوې نوې خبره نوې هغه یو خبره قف بنا اشاره وکړه چې کتاب خبره کوا انبیاء او سنت پاته نه عیسی ابن مریم البینات ورکل یو عیسی علی السلام لا چې زید مریم معجزین هغه سورہ ال عمران کې راځي 48 کې او سورۃ مائده کې راځي په خپل ځای باندې بینات وَيَدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ او مونږ د امدادو کو مونږ دې مضبوط او محکم کو په جبريل عليه السلام سره دا ولنا چې کله پیدا شو شیطان ولا خپل نشرات لې ځکه دعا مخ کې شی و زکریا عليه السلام حضرت عمران علیہ السلام بی بی کڑی وا حضرت مریم مور کنا چیونی یعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم نو دغا وقتنا عیسیٰ علیہ السلام سر جبریل مر گرے ہو علیہ پری خود چی اسمانونو تیورا ساو ترقی پولو سر مر گرے ہو ار وخت کې به سره ګرځېدو زکه خطر وا نمونگ دادا تعیید کرو پا جبریل علیہ السلام سرا انبیاء محتاجو نو ذکر کئی دادی حال چا انبیاء سرا سچل کرو دی دی کلا پیغمبران منلی دی چننستان انکار کئی خوا افا کل ما گورا کل ما روڑ خوا افا کل ما آیا هر وقت کی جاکم چراغلی تاوستا ای بنی اسرائیلو رسولن یوازی مشان پیغمبر بمالا تاوان فسکم استکبرتم پاگا مسئلہ توحید چنگو اختاستا سزولنو نتاسو لوی اکلان دا مسئلہ گورا زلون نگوالینو توبا توبا چکم پلے لڑشی کنا تیاریتا او آغا رسولا رواجونا شوروی خوا او خلق سرکینی او خبرو کی چی خپا کی گئے ما دا تاوست کوئے دی ما شمان و عجزان تم مریتا امی ری چولی دا سکوئے او باس ہے تینا دی که نا جوڑا نینا نا جوڑا باشی یولی تاسو نمانے اپا لچیو گورنو پا بلے باندی و کٹوینا سکوری داولی دی کتا زینو اوی تاسو خان دے کنا گورو ایدا خو دستور دی مشرانو داسی کلیو خوا نولی پا زن نسکورو ای دا سنگ دستور دی اپا لچیو گورنو سپیکا پر ایواز وڑن دی دا سکو ای وی دا چی بد نظر را باندی نلگی توبه توبه اسلام دا وی تاستا نو بس اغیبو ایچ دا خبری وانا که خمونگ سارا بمالا تاہوان فسکم مونگ پا دی خپایو خوا نو رسی دا دنیا خبری کوا دا جامو دا کالو دا دیسو نو خدا خبری مونگ سارا نکه دا پا مونگ دیری بدی لگی بمالا تاہوان فسکم پاگم سلان چنو گختا دلو نستاسو نتاسو لویو کلن لوی تکبر ستوی بطر الحق ده حق خلاف ده حق نه انکار و غمت الناس او حق پرستو تسپک قتل تاسم لے مسلمان آنی اس نمانے نا لوی سوا ففریقن کذبتم یو دلاد پیغمبرانو دروغ جن کلی دا وفریقن تقتلون او بل دلاد پیغمبرانو قتل و ایتاسو فرقی کلی کذبتم ماضی دا او تقتلون مضارع شارکی چی دا عمل شورو دی دنیا کی جاری دی خوا او شورو دی وسمی لنکی حق پرس قتلی وفریقن تقتلون دغزی سورت مائدہ کے مراغلی 70 آیات کے چلقد ارسلنا الیکم رسولا اللہ وی ابن اسرائیل ماتا اس تڑیر پیغمبران را لے گلی کلما جاءہم کلما جا امت الرسولها چکل با راغی پیغمبر یو ڈلیتا کذبوه دروغ جن بیکو فریقا کذبو و فریقا یقتلون دلتا گرالو 70 آیات کی ہوئی کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم التم کلما ذا هر وخت کی چراغلی پیغمبر هغه مسله چې دې زلون نه خو خوله فریقا کذبوا وفریقا یقتلون نیو ڈلے درو جن کلی دا او بلا ڈلے قتلینو دا دا انبیاء و سابقینو خوا دی بخانی پیغمبران کم دے من لی دی چی دیوی چی منگ دا انبیاء و اولادیو وقالو قلوبنا غلف اوائی دی پا جواب کے چی ضرور نظمونگا پا غلاف کی دی پا پردہ کی دی یو مانا ستا خبرو اتا نپریو دی قرطبی ہوئی ممتلئتن من العلم لا تحتاج الى محمد ولا غیره ویزمون گاجت نشتا خا مون سرخ پل علم دیر دے ممتلئتن من العلم دکل استا علم تضمون گاجت نشتا خا نا اللہ رد کئی پا غلط خبر بل دا چه کم زیراشی نو دا قیده دا خواه چه مکی غلط خبروشی نرستو چه رد که اللہ نو بل یا بلا روڑی خواه ننا دا سه ندا چه دلونه دا علم ندک دی دا کفر ندک دی بل لعنام اللہ و بی کفریم بلکی اللہ لعنت کلی پا دی باندی پا سبب دا کفر دا دی فقلیل اما یؤمنون لگو پدی کی ایمان راوڑون کی دی آیات لا قلیلن ولا کثیرن نشتا پکے کنا اید آدم ندا لگ پدی کی ایمان راوڑون کی دا پینزم فصلو دیکی دا پخانو انبیاء و حال بیان که دا بنی اسرائیل و داغی سر سکر دار تیر شوی دا گورا قتل کلی دی دروغ جن کلی دی نشپاگم فصل انکار من هذا النبی اس چې دا پیغمبر راغی و خی پی جندلی و پخپلو کتابونو کې دا صفتونه او چې لانو راغلی نو دا دیبا دا مدینی دا دو قومونو سر اکثر جگلی و اوسا و خزرچ سر کنا پاگیو پی دور ورو نو دیبا تاوی چه وس خطاسو دور وریه خوی او پیغمبر با وس پیدا کیگی مونگ تا دور معلومات تی چه زمانه نزده دا نفنکون معهو مونگ با وسر مرگری کیگو نفنکت لکم قتل عاد و ارم بیا مونگا تاسو تاسی قتلو لکا عادیان بایی چه دا خدای عذاب را حلو ورد آوی اغیب یا رولو چه اس بایو پیغمبر پیدا کی گیو مونگا پی انتظار یو مونگا دا خپلو کتابونو نمونگ تا پتہ لگی چه دا غم دقا زمانه دا کنا دا بای اغیب تاوی کنا کله مشرکانو ته وی غیبت نه تاسوونه کولو فدی بو ته وی چې آو د پیغمبر دراتلو وخت دی اخیری پیغمبر برازي خدای ګمان نو چې دی با عربو کې پیدا کی فدی نو پوها زکه هرقل ته چې د نبی علیہ السلام خط لاړو هغه کو ته خلق راجمه که او دیوموی چه را تاسو گوره که ده مکیس و قابله را غلی دلتا ده دی پیغمبر نزدی رشتدار یا سو پی جندون کی نرهوله چه اگه کوششو کن آغا ده نبیل اسلام ده کور خلقو ابو سفیانو ده اگه مرگری ده هرقل راوستو پیر په عزت باندې کېنول او لسته په سونه ته نو کړه کنه د دې پیغمبر په حق کې هغه جوابونه ورکړه نو هرقل اقرار وکړه او بیا وی چې قد كنت اعلم د هغه اهل کتابو کنه عیسایو وی قد كنت اعلم زوم په دما چې نو خارجون چې د پیغمبر بوس پیدا کی ولم اكن اظن انه منكم زما دا ګمانو چې دا په عربو کې پیدا کی ما خو یې مونږ ټیکا غستې دا ار پیغمبران ټول زمونږ په اهلی کتاب بن اسرائیل کې راضي او زیبوم په دې کې راضي هغه ویلو ها او بیا وی چې وسیملکو موضع قدمی هاتین هر کله چې خدا پیغمبر په پتیزه قبضه کوي د ازج په کوم ځای ناشته ما اهلی کتاب دومره پوخه ځکه الله ولا زور نه ورکوي چې ګوره تاسو مخکې دا پیشن کوی کړی وي چې دا پیغمبر به پیدا کیږي او کله چې راغ نه بیا من کار وکړو سورہ عمران کې راځي 86 شپږتی آیات ته اخری روکو ده ده دریمی سپاری چیانسی آیت تی سورہ عمران کی کیف یهد اللہ قوما سنگ با اللہ ہدایتو کدا سے او قوم تا کفرو بعد ایمانهم تا خبور دی لکا چی مخ کی ایمان راوڑی کنا ولی وشہیدو ان الرسول حق گواہی کلیوا خپل کتابونو په ذریعہ باندې چې دا پیغمبر حق دی دا حق دی وجاءهم البینات او خپل کتابونو کې وته ښکار آیاتونه راغلیو د دې پیغمبر صفاتونه راغلیو ابي کفر کو دا ده ولما جاءهم شپږم فصل او داوی خلاصه انکار د دې پیغمبر نه ولما جاءهم كتاب من عند الله كلا چراغ دیتا دا قران د الله طرف نام صدق لماهم تصدیق کو ان کے دا کتاب نو چ دی سر دی تورات انجیل وکانو من قبل او دا یہود مخک درات لو دی کتاب نا درات لو دی پیغمبر نا يستفتحون على الذين كفروا بياننا بيقولوا هغي كافرانو دا عربتان كاغد مدينيو اوصاو خضرجو او كاغد مكيو ناغيطا بي بياننا كول او سبيوي چهو پیغمبر بوس پیدا کیو مزمانين ازدید او روح المانیموی یستبتحون معنا کی یعرفون المشرکین ور تعریفون بے کل مشرکان تا دی پیغمبر یعرفون المشرکین ان نبیا یبعث منهم ور لانو پوکنا چی پیغمبر دے وصب پیدا کولیشی وزمونگ دے جنس نبی وقت قرب زمانهو او زمانه نزدیده وی خواه اقام داسه وی او دغسی زحاکم وی ابن عباس رضی اللہ عنہونا چی یقولون نحن نعین محمدن دی ووی چې مونږ به دا غو امداد کوو دا غو لخر ویو اب تاسو باندې به حملې کوو نحنو نعین محمدن مونږ به سره امداد کوو او دا سي امام رازی وی ابن کثیر یستفتحون علی الاوس والخزرج اوس او خزرج باندې به ځان غالب غنو او دا دعا به کول ویخه چې اللهم ابعث هذا النبي یا الله تدا پیغمبر راولېږي دومره په انتظار وخا چې مون خو دې کافرانو نه تنګ شو اللهم ابعث هذا النبي تدا پیغمبر راولېږي چې مونږه مرګري شو از دې خلکو نه خپل بدلی واخلو ده نو چې ایمان پیراوړو خو دا دغه بیانونه ونو موضح القرآن کیم شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وی ازارا او غلبت العدوی چکلب دشمن دورور اولی دو نو دعاو دا دعا بے اکڑا خا خاک پل جبا کیوئی دا دعا بے اکڑا چی اللہ دا پیغمبر راولی کی چمونگو سر مرگری شو نو یستفتحون ذا فتح ندی او فتح ویلشی بیانولو تا بیانولو تا ویلشی مخ کے 76 آیت کے بیان شو شپگاو یا کی گورا چرا یہودیانو با اخپلو کشرانو تاوی چ تاسو مؤمنانو ته موږ د تورات خبرې خایې اتحدثون بما بتحل علیکم بیان وای تاسو هغه خبرې چې الله تاسو ته خولي په تورات کې نو هغه ته بیانې فتح نو استفتح کې مبالغه رااله فانا ومقذا بیانول یستفتحون او هیڅ مفسر دا معنا نه کړی چې دی با سوال کو په وسیله د محمد صلی الله علیه وسلم باندې یستفتحون یستنصرون دا چا معنا کړی کوم مفسر چې تا کړی قلم ته نه پېدلی نو څه دلیل نشته اغه څه د لفظ معنا وکړي دلیل نشته دی صرف د لفظ معنی کړی دا او معنی صحیح نه ده ځکه د فتح معنی هو نصر جته نه دی راغلی بیان ته وی او دعا د غلبې ته وی چې الله موږ له غلبه راکړي په دشمن باندې تای لیکن دلته معنی د پیغمبر صفتونه بیانول خلق ته خودل علی الذین کفروا راغلی دی دا ټول تحریف دی چې دلته کې څوک معنام کوي د یستنصرون بیا سره د محمد نوم مخلین دا کم ځای نه کوي صحدیث نشتا اثر نشتا صحابه نه کړی بل چان د دې خپل وسیلې ثابتول لپاره قران تحریف کوي ښا اچھا دا نه کړی بیان به کو په کافرانو باندې تذیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صفتنا بے کل ابو حیان ذکر کی صاحب دا بحر چی انہم زوننو گمان دیکھنا یتبعون اللہ زونن انہم زوننو ان هذا الفضل العظيم بالنبوة المنتظرة يحصل فيهم غوی چې دا فضل عظیم به مونږ ته حاصلېږي ښا فلما وجدوه في العرب حملهم ذلك على البغي والحسد چکه له خبر شو چې عربو کې پیدا شوه عربستان کې پیدا شوه نو زدی راوا واست حملهم ذلك على البغي والحسد ها د زد د وجه نو واولی دنو دال چې وسله په حق یې نه بیا فزت کې راځي لاما حملهم ذلك على البغي والحسد فلما جاءهم كل چراغ دي تا ما عرفوهم هغه پیغمبر چې پیژندلې و کفرو بینو کفرو کفاغ بانده فلعنت اللہ علی الكافرین لعنت دا اللہ دے پدا سے کافرانو بانده پیسا مشترو بی انفسام دو مغید لان دیخوا چولا تشترو بی آیتی سمنا قلیلا آیتو نے بدل کل کنا صفتو نے بدل کل او سی پیواغستو بئس مشترو دیر بد دی اغشی چویغستل چی خرس اکلو پاگی سر اخپل زانونا اشترا پا اخپل مانا ندی لبیعی پا مانا دی خواب پل زانونا خرس کلو سمانا حلاک اکلو کنا چی او شی خرس کنو بس آخو لار استاب پر نیز باندی رک شو کتبیا دیر ار مانو نا کہ کنا چیرا پوانا شوما ہو اب شیم دلاس نووو تو چو اس وکم زیینو او اس وینشتا او تا خرس کو نو دیر بعد دیاغا شی چی خرس ایک لو پاگی سراخ پلزانونا خرس کل او اغشی او اغستا اغشی سو ان یکفرو دا ما تفسیر دی بئسما دیر بعد دیاغا شی ان یکفرو چه کفرو کو بیمان ذلہ و پاگی تاب چلانا ذل کرده داو لذی نپوی دو تا سنگ خلقو لذی دماغو کار نکو اللہوی بغیان چه بغی راشن بیا دماغ کار نکی کنخوا بغیان دوجه دو زدنا او زدی سسرو ان ینزل اللہ من فضلیهیم چلا نازلیخ پل فضلو چه قرآن دی علا من یشاو من عبادی پاگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه دا اللہ خوا خوا پخپلو طولو بندیانو کی پاربو پاجم کی اللہ خوا خوا نو تاسوس اللہ سر اللہ سلگوئے چه دا ولی قرآن نازلی پا دبان دی دا خدا اللہ سر زد شخوا بغیان ان ينزل الله تا بغیان وګوره سوره بقره کې راځي 113 بیا کان الناس امته واحدتن وبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاء اون بینات و بغیم بینام زد کرال نفا بغیم بینام سورہ عمران کی راضی 19 ان الدین عند اللہ الاسلام و مختلف فیه الا الذین اوتوا العلم من بعد ما جاء اون علم بغیم بینام د زد کرالو نو لسم د سورت علی عمران کی ہوئی چې دین خدای الله په نس باندې توحید او اسلام خدای ولي ګډ ورډ شو او مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا د زد د وجه نه ها دې بغاوت ارکار خراب کړل نو ها سوره شورا کې هم اولی کې 14 آیات ته سر لسم التویو ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم جاسیه کې هم ولسم آیات سوره جاسیه حامیم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینام دا زد دی خواه دا نن ولی اختلاف دی دا زد دو وجه نا لکه مکه وی کنه زدو هر زمانه که دا چل لترکبن سنن من قبلکم پیغمبر دخلی نوتی دینو دیبه ولی نکی نگوره کفر واغستو او قرآن و پیغمبری اپری خودو فباؤو پس را گیر شو مغضوبون علی امرال کنخا را گیر شو اختشو بغضب ویو غضب علی غضب د پاس د بل غضب یعنی بی حدا و بی انتحا خا دو غضب ندی دیر شیدی بغضبن علی غضب چه تیشمار چه دا یو غضب سشیو دا قرآن نینکار دا بل غضب سشیو پیغمبر نینکار ها دا یو غضب سشیو دا دی پیغمبر نینکار دا بل غضب دا بخوانو پیغمبران نینکار نا داگه تیس جت نشتا تا داگه غضبون شماره لیشی یو غضب دا پاس دا بل غضب ولی الکافرین عذاب محین او د دې کافرانو لپاره عذاب دی رسوا کوونکې دې د الله د دین رسوایی وکړه چې خلق ته به کې سس غلطه راوخ کې ها چې دا چل دی دا چل دی نو الله به دې له رسوایی وکینو ها یو شو به او دا غي جوابونه باقاعده دعوت ولا ورکړې شه ها یا ظالمانو قرآن دے دا اللہ کتاب دے و تاسو پی خب ہوئی گئے نوزان متباک ہوئے فیدا قیل لهم کلچویل شدیت آمینو ایمان روڑے بیمان ذل اللہ پاگے قرآن چا اللہ نازل کرے دے قالون وائدی نو امینو گورو دا سی چالاک لکھا جواب خو بکارو چا آو ایمان روڑو یا نروڑو نو نی اوکلو نو نا بلا خبر اوکلو داو گو باطل پرس دا کار دا وی چی ایمان روڑو مونگا خپاغی کتابا چی پا مونگ نازل شوی دی او یر سوک با پخپل کتاب ایمان روڑی دا مونگ تورات کتاب دی استاس و قرآن کتاب دی دا جدا جدا دین دی دلتے دیو بند او دا جوړ کوه بیمان دل علینا موږ په خپل تورات ایمان شته کنه اوس د دې جواب په حقیقت نه پوهیږو ها چې دا جواب دی صحیح کوه غلطه او کدا سي د باطل پرس خبره داسي مشورې ها تلبیس دی ته وی کنه تلبیس چې ته په ونه شي چې را چې رښتیا وته هم که غلطه وته وایم اللہ رب العزت وی جزات و ایمان و یکفرون بما وراء دا جواب مطلب دا دے چه مونگا دا تورات نسیوا کتاب نمانو اگو روتا نا قرآن او نمانا کنا خوا اللہ وی تسوی جزستا پا مطلب نپوئی گا ما خبر مردی را دونگی دا مدققی اللہ جواب و یکفرون دی دا مطلب دے چې دې کفر کوي به ما پاوی کتاب وراهو چې رستو د تورات نازل شوی دی او هو الحق چې هغه قران دی خدای مطلب دی مونږ اوس دې په دې غونمن زیړ باندې سپویږو خبره ده چې مبهمه کړه الله جواب وکړه چې دې مطلب دی الله د زړه پر رازونو علیم بذات الصدور دی ها مصدق لما معهم اغا قرآن چه تصدیق کی داغی کتابونو چه دی سر دیم قل دعوت جوابو ندی خوا تدید دی خبری ولی پیر الوی دوکا دا کنی خوا ننم خلق دا ولی ویم قرآن نمانو تراشا تزمونگ اداراو گورا ناظرہ پاکشتا حفظ پاکشتے تجوید پکشته دا موږ نه منو څومره لوی دوکه ورکی خلق له الله یو سو جواب کوي ها ته چې وای چې مونږ په خپل کتاب ایمان راوړل کنا تورات باندې نو زه خیر دې دغه سیدا ګورو کنا ستاسو دروغ ریشه معلومه قل وتوایا فلم تقتلون انبیاء الله من قبل نو ولي قتل و تاسو نبیان د الله د پخوانا د وخت سره نه تورات کې دا راغلی چې انبیاء وجنه ان کنتم مؤمنین کیا تاسو ایمان راولون کی په خپل کتاب دا یو خبره شو دغه جنري کنه تورات کې کم زیاده وخه دا غو دې ځانو یې ښه دویم جواب ولقد جاءکم موسی بالبینات یقینا راغلی او تاسو ته موسی علی السلام په ډیرو معجزو سره په نهو معجزو سره سوره بنی اسرائیل کی براشی 101 کی جو لقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات نہ معجزی ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون تورات کی دعو چیز سخی عبادت پاکی ازاد دے داتا سو کم تورات مانے بیا هم تاسو نیولې اوس خیل را په خدای توب سره پس د تلو د موسی علی السلام نه کوئی تور تا وانتم ظالمون او حال دار چې وې تاسو ظالمان تاسو چې مونږه عبادت وکړو مونږه ثواب وشو نه تاسو هم جواب شو دریم جواب یره که تاسو داسې په تورات ایمان راوړل لکه اوسم چې څو مونږه وې نبی اللہ تاسو باندې غرسل راوچتاو غری در باندې راوچت کړي نو پیدا خزنا میثاقکم د دې اخزنا نه اخری وم فصل خلاصه ما سبقه هغه ټولې بکرا بیا را مات کړی دی ښا یاد کای چې واستم په هوا دستا سنا ورفعنا فوقكم الطور وجدكم من فتا سبحان لي کوئی تور او ام ویدتا خذوا ما اتيناكم چواخله تورات چې درکلې مې تاسو ته ګوره تورات مې درکلې تاسو یې خیر عمل په نکوې بقوته په عمل سره واسمعوا او قبول یې کې قبل اول خذې تنوي چرواله خپل یې کې لکه ما شوم دې څه قبل ولوي نه عملو کې پاغي باندې مخکې ویلو چې وذکرو ما فيه زکه چې دې کې سړي اول نه تر اخره پورې هر کتاب دا ادبي کړ نو غره در باندې دا پاسو او لا ته وی چې واخله قالو نو وی دي سمعنا واسوینا یا اللہ مونگا واوری دو قبولوم کو او یا اللہ مونگا نمانو گوڑو دوالا خبری اکڑی خوا دوالا خبری سنگا اکڑی سمعنا و آسوینا خیو بل سر تزاد دے نگو رسو کی دا فرق کئی چکل غر پی دا پاسا و نوی سمعنا سمعنا سمعنا او چی غر تلرشنو بیوی آسوینا آسوینا تو لکه معشوم چې اوس غلې کورتنو چې ریوي چې ته ته واپس شنو بیا کنزلو کی او کنزلو کی چې بیا ور پسې ورشي نه بیا دا به واړو چې دا سې کول نو سمې نه واسو نه نو به تر زادا چې په جبه سمې نه وي او لوي د زړه نه خو خبروم کنه چې زړه مې وکوتو نو اسوې نه او پکې سمې نه پکې نو هغه چې د جبې اقرار ښه چې د ایمان نشي ویلې په جبې وی چې سمې نه او په زړه کې وی اسوې نه دا ولې الله یې زکه زړه کې خوبه خبره نه ځيږي کنه او غوجل نه چې هر سبو تر اذن نه کې دا خدا اللہ مقام دے اللہ پر ذان لے پیدا کر دے چل اللہ نبول عزت ہوئی چیز نپاسمان کی خوش آلے ماں انه په زمکه کې نه پارش کې فیض ده کې زه د مسلمان په زړه کې خوشاله ام دا یو لګون ته زید خدا مې ډیر خوښ ده. حدیث کې راغلی و کنه کلام پکې و خو بیا لا یسعونی سمای و غیر الله دا زړه ځان د پاره پیدا کړی او تا پکې نور سو وو شریبو فی قلوبهم العجلا اسکول شوی د دې پدلونو کې محبت تسخی اشراب ستوي چې او شی په بل شی کې ګټ کې او بس پته ان لګي په یو کې دی وګواچو له وس نخکاری او شریبو فی قلوبهم العجلا د صغیره محبت د دې پرګونو کې تلو حاجته وو ته بیا محبت تسخی د کوبرین د ازګه چې دی کفر کړو پاللا باندې پزړه کې دواړه خبرې نه ځایږي چې موږ په سخی باندې ایمان راوړې دا خو نه شي د کوفر هم دا مطلب چې ها خو دا ستاسو په تورات باندې ایمان دی چې د سخی عبادت پکې کوي قل اوایا و تابع سماي امركم به ایمانکم ډیر بد دی او ډیر ناکار دی هغه شی هغه شی څه شی دی نو دا ټول بور سره یادوخه به سما چې مخکې ذکر شو ډیر بد دی قتل د انبیاو به سما ډیر بد دی عبادت د سخی ډیر بد دی انکار د الله د کتاب نه چې څه بد دي نو هغه استاو راځه مکړی دي ای امرکم به ایمانکم ستاسو د ایمان دا دعوت ته تاسو ته دا څنګه ایمان دې خو څو زول غالي چې دا ایمان تاسو ته سوی چې انبیا وجنه د سخی عبادت کوي او سمینا اسوینا پکې وای آزاد دې دا څنګه ایمان دې ښا دا د قران خپل استعاری دی ښا دیمان تشبیه ورکړی دی او انسان سره مبلغ او یا امر کوم یې ولا ثابت کړی دی یا امر کوم مبلغ امر کوي کنه لګیاي خطیب بیان کوي خلقو ته دا ایمانم لګیا دی بیان کوي خدا سے بیان کوي چې به سما ډیر ناکار بیان کوي ښا دے تشبیحات راجہ مکلخا بلکن آیا ہو تخیلیا دیر بد دیا غشے چیمر کی تاوست پاگی باندی ایمان استاسو کہی تاسو مومنان جوابو نخلاص شو تد آگی شو بھی چی نؤمنو تاسی خد مزیعی ہوئی نؤمنو بما انزل آلینا انگو خو ایمان روڑو خلقو لے دو کور کلن پته ولګی دا چې دلایل ختم دلیل وسره نشته ټول دروغ دي نو کله چې دلایل خلاص شي د باطل پرسو نو رستو وته حق پرس چیلنج ورکی چې ګوره که په دلیل باندې یقین نکېږي کنه نو راځه چې د الله په فیصله باندې فیصله کو مباهله به وکړو مباهله او ځان ته حق وایې همغه خو یو حق پرستو نو به له ستوي نو به له دې توي چې دې باطل پرستو سرکشا ارقسم او غوي چې جنت الله مال جوړ کړې ده دا مخکې تیر شو کنه ها لن تمسن النار الا يم محمدودا نو چې کله تاسو داوته جنت کوي نسوک چه دعوه ده جنت که و یقینی ای نو اغلی ده مرک سوال پکار ده مرک سوال خو بل چاله نده پکارو فاقا چاله پکار ده چه داغی یقینی خوا چه ده با جنت تزمه فاللہ رب العزت وی مرک نگواره تا دنیا کسه کوه چرت دنیا و چرت جنت چه ستاسو بزان یقین ده که نا نو دا جوان ستاسو خواخ دے دا مصیبتو نو دا غمو نو او د لوګو د تندو درس مینګایدا نو بس راشه چې سوال وکړو مونږ ځانته جنت یا نو ایو تا ځانته وای نو زه سوال به وکم او به وای چې الله په دروغ جن باندې لعنت وکي بس دا به اسانه خبره چې الله څوک دروغ جنی ته په لعنت وکي بس بیا زه مونږ په خپل مخزو اته د خپل مخزه او انتظار کوي دې ته مباهله وي دا اخري دليلي د حق پرستو قل اوه او ته ان كانت لكم الدار الاخره تو کچریوي خاص تاسو لپاره دا کور د اخرت او جنت ته عند الله اذا الله په نسبان دي خالصه تم من دون الناس خالص بي د نور خلقنا فتمنوا الموت نو سوالو کې د مرګ سوالو کې د مرګ مباهله دي ته وی کنه ښا ان کنتم صادقین کیا تاسو رشتینی نو تیار نشو کنه دی سورة آل عمران کې به تفصیل راځي بیا ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم هرگز سوال نکئی مطالبه نکئی دا یهودیان همیشه ده پارا ده مرگو ولی پا سبب داغی چه مخکی کلی دی لاسونو ده دی دی تا خنور علم اشتاکنه چه قیامت که امونگ لده یو یو عمل سزا را کئی کنه دی مرگواری واللہ علیمان بی الظالمین اللہ خطویی پا حال ده ظالمانو ولتجدنم احرس الناس علی حیاء خامخا اوبممیتو دی یهود لرا دیر مایند خلقنا پا جوند دنیا باندی دا یهود چی دی کنا دی پا دی دنیا سمر مایندی پا دی جوند باندی سمر مایندی ولی دا غیر دی پوزیشن نا پتا لگی دا غیر دمر زیاد احتیاط نا پتا لگی چاغي ځان تګوري کنه نو ځان ډیر خیال ساتي بس مرض خو بالکل ځان تنیز دی نه پری دی ښا هغه هغه دوايانه پیدا کړی استعمالیه او هغه وبس کی چا بل څوک نشیس کی ښا هغه خوراکونه کوي چا او بس هر وخت ځان تګوري چې کب بکې چا سنه چرتا کچه دبل ملک تدینو دبل زی سخوری نگوری خیال ساته خواه زان سرات سراؤڑی دا وجه داره چه پا جون میندی و دمرگ نیاریگی که نتختی تینا خواه اللہ ایمومی بدت دا یهودو دیری رسناک دا خلقو پا دی جون دا دنیا باندی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یو معنا چې په الناس باندې عطف شي احرس الناس واحرس من الذين اشركوا د ټولو خلقونو او د خاص کر د مشرکان نوم ډیر مېندي ولي تکه د مشرکان اکثر دا عقیده ده چې بیا بعض بعد الموت نشته اغی دمرا پروان ساتی چکر نمونگ نبا تپوس کی گئے مونگ نبا حساب کتاب کی گئے نو اغی بد دقا جون دے بیاسی سنشتا غبارا دا دزی اوکو یو دا مانا دا یود دو بیاد دی یهود سر لگی ادو این مانا دا چو من اللذین اشرکو یود دو احدهم دغه معنا کې بیا د دې حال له چې بعضي داغه کسان چې مشرکان دي ارمان کوي هر یو د دینه لو یعمر والفسنه کاش چې عمر ورکړی شو د تزر کاله زر کاله عمر وته ورکړی شو دا کم از کم دی دی په ژوند د دنیا دومره مې اندي ښا الله رب العزت وی چې سبا یې کوي عمر چې غواړي ارشي چې غواړي نو مخ کې داغو معلوماتو کا چې دې کې مال څه فائدہ شته کنيشته دیوان راځو کې یو استادان ناشتي کنه دې طالبان ته دا خبرې کوي یار ایو پکې وی چې عمر د نوح علی السلام وی مال د قارون وی او حافظه د کشمیری وی نو څه چل و دي کو سبې کې تا دې د شتو عمر لګد تا له چې خدای درکو ذیکی تاسو وکړو د قران نه خبر نشوي د توحید او سنت نه خبر نشوي د صحابه کرامو د ژوند نه د صحابه کرامو د هجرت نه او د انفاق نه او د جهاد نه خبر نشوي راستا نه سم ژوند دي چې کمره کې ناشته هر شی د تل کې دلې کیمرې توبه خدای ته نو ته وسکه په عمر د نوح علی السلام اته وسګه په مال قارونو دا زی خبريخه او دې تنګوري چې الله وي ولا تتمنوا ما فضل الله ارزوګان مکوې او دلته وی لو یعمر الف سنه نو زه خو ستاسو حق کې نه دی ویلی یا مدرس سیبو زه خو يهوديان په حق کې ویلی چې طالبان ته دا تعلیم ورکه وما هو بمزحزحه من العذاب او نده اخلاصون کې دلران د الله د عذاب نه اي عمر کشي عمر د دوزر کاله د عذاب نه خو دې نشي خلاصولې دا رسه چاوي عمر تاجت نشتا عقيدي تاجت ته تر صحابه تاریخ نه دي دي چې ایمان به راوړو نو وخت به ته ملاو نشو چې منځو کې نور عملو کې او موت به ترانه او جنت ته ولاړ جنت ته ولاړ نو مرته ساجت ته عقیده ته ساجت ته ها الله بصیر بما يعملون الله لذن کې په عمل چې تاسو چې دی یکي مسله اصل کې د توحید د دې پورې وا هم وی چې سلام آیات پورې سایاتونه پاتې دي ولی زګه چې د قران مطلب څه دی ربط ربط دې ته وی چې یو حساب بل حساب کې ننوزي نو مسله د رسالت لکه د دې نه شروع شو سره دې نه چې مسله توحید کې آیاتونه شته دي در دې لپاره چې د زنجیر کړای دي کنه په یو بل کې نه نوځي مربوط شي رزقه دې ځای نه شروع مسله رسالت دویمه حصہ د سورۃ البقره 177 آیات پورې دې کې سدي دې کې د نه شوبهات او جوابونه په پیغمبر باندې ډیر شوبهات شوی خو دلته نه ذکر کوي زغی جوابونه دي اوله شوبه سوا يهوديانو ویلو پیغمبر ته ډیر ځله به سره ناستو اخو با دې لپاره ته چیرک ایمان راوړو او سره بناستو نغی وته نه تاسو سن کول ناشنا ناشنا تاسو سن ها کله به پکې داسې به دبد دا قوم بهتون ده کنه نجس قوم دي نو کله به اوتې چې د جنتیانو چې لورشي نولم به مل مستیا به سي نبی له اسلامي کبد حوتنو زمایي کلیجا هغه به خوشاله شي ګوره کله به اوتې چې اولاد پیدا کیږي کله مورته دي کله پلارته دي دا ولین راغي جواب ورکو پچی جوابونه ورکړنو په اخر کې وتاوی چیرې ډیرو مزلو کیږي چې پتا ایمان راولې پتا سره کم ملک راځي د اسمان نه. نو نبی علیہ السلام جبریل وی ذالک عدونا دغه زمون دشمن دی ولی په زمون پشرا مشرانو باندې ځا عذابونه نازل کړی دي او زمون دشمن سره امداد کړی دی بخت نصر سره او پلانی سره ځانې خبر. نو مونږه ایمان نشو راوړی کتا می کایل نو مغسته وې کتا اسرافیل نو مغسته وې نو بیا مونږه ایمان راوړو خو چې جبرئیل راځي نو مونږه ایمان نشو راوړی ذالک عدونا. نو آیاتونه جواب راغی. دویمه شبه دا چې ګوره ته سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام ته پیغمبران وې اغه پلار رضی دواړه جادوګرو په جادو باندې په ټوله دنیا بادشاہي کوله په جواب باو کی چوما کفر سلیمان. درې مدارې چې ګوره ته سحر دا کفر دی ځکه دې کې غیر الله تعوذ ندی او الله ملائک را لېګلی او د دې د تعلیم د پاره ناغی ده شرک تعلیم ورکاو مداغی جواب باوکی. یو سل دویم کی یو سل دریم کی داری چماون دلال ملکین بی بابی لحارو تاو مارو سلورما شبہ داوان چپئیسو نشوانو بیاوے دا سی غلط الفاظ خرول پو مومنانو کی چیزیه اوی چی بزی سر کافران شی غلط الفاظ. سلورم داغی جواب بو کی یو سل سلورم کی یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا راعنا موائے موائے دا سی الفاظ. پینزم داو چوی دا سنگا دا خدای کتاب دا چی نن یو خبرو کی چی بیت المقدس تا منز کوئے نو چې شپارس میاشتې تیرې شوې نو بیت الله ته مونږ کوي دا ولي خدای نه یې رشي وو نه منو. نو په نسخ باندې اعتراض وکړ نسخ منسوخ باندې. نو جواب یې وکړ یو سل شپږم کې چې ما ننسخ من آیت نو نن سه ها ناتی بخیر منها تا د نسخ په مطلب څه پوهیږي. شپګم شوبه د ټولو مشترکه وا یو سل شپارسم 116 کې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه وینا زولی خو به معنی کنه ها کار سم معنی کنه معنی خو وما شوبه اور پسې یو سل اتلسم کې وایي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتینا یا وی چې تا سره الله خبرې کوي نو مونږ سره ولې نه کوي مونږ څه چللې. نو دا وی جواب ته پیغمبر شوې مونږ نه شوې دا و شو بعد اتم بیا راضی پسې پارکه سیقول الصفا من الناس ما ولهم په قبله باندې اعتراض کړو چمون به ایمان راولې خو تا زمون قبله پرې خوده بیت الله بیت المقدس زمون به عزت دی وکړه مون نه راولې ایمان ملای به وقف دي کنه سیقول السفهاء او تما شو بهوی پسوفا مروا باندې زغی جواب بوکی یوصل 58 158 کنه صفا المروۃ من شعائر الله دا مسئلہ رسالت تا نوح اعتراضونا پیغمبر باندی دا غیو یو جواب او پہریو کی دیر لوے علم او دیر لوے معلومات او دا دین اصول او دا نکور داول شبہ چی جبریل امین تاثر راضی و او دا مونگا دشمن دے مونگا زکی ایمان نرولو. نو جوابونه دي دلته او ور سره زمونږ د اسلام د یو عقیدی اثبات کوي چې زمونږ په اسلام کې انبیاء او ملائک معصوم دي. دا عقیده وساتوها چې ملائک معصوم دي، دا غي نه ګناه نکيږي، دا غي نه غلطي نکيږي، او چې الله وتسوي نو هغه کار کوي، او دا غي ځان له خپل عادتونه دي چې نسل نشتا چې څومره دین هغه دي زیاتیږي نه کمیږي نه. او بعضو الله دا قوت ورکړي چې شکل بدلی ځان انسان جوړي بل نو دا به کې ثابت شو مسله چې دا عقیده ده چې ملائک به معصوم ګڼي، نو چې کوم خلق د ملائک په حق کې سنور سووي نو هغه ایمان نشته، هغه مسلمان نه دی. ښه قل من كان عدو لجبريل ويا اسوک چوی دشمن د جبريل علیہ السلام. نو شرط ذکر کو جواب نشتا، تف انه نزله حکمت بیان. نو جواب کې ډیر اقوال لیا او دار چې فهو کافرن، چې جبريل سره دښمنی کوي نو او کافر وي. دویم فلیموت غیظن، هغه دې مړ شي د غصې نه چې جبريل سره دښمنی کوي. عزرائیل سره به ونه کوي نو. او بل دریم داوی فهو عدو الله، هغه د خدای دښمن دی. ولې چې ته د خدای د دوست سره دښمنی کوې، د خدای دښمن نشوې؟ دا جواب نه دی. نو هغه څوک چې دښمنی کوي د جبرئیل علیه السلام سره، دې کافر دی، د الله دښمن دی، ادې دې مړ شي د غصې نه. ولې؟ دې حکمتونه دي. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، هغه تاسو ګناه دی، دا جبريل نازلې دی قرآن لراستا په زړه، خو په خپله ناراضي د الله په حکم، هغه ته په دې کې څه ګناه شو؟ دا یو حکمت شو چې د الله په حکم راضي، په خپله خوښه ناراضي. دویم حکمت مصدقا لما بين يديه، داسې کتاب نازلې چې تصدیق کوي دا غي کتابونو چې مخکې د دنو تورات انجیل. شکر نو باسه چې مو صدق راغی. دریم وهو دوا بشرا للمؤمنین، دا سه قران دی چې رڼا د دنیا رڼا کړه، او دا سه قران دی چې د مؤمنانو خوشحالي جوړه شو. نن که مؤمنان خوشحالي کوي نو په قران یې کوي، چې ماشوم مې کیناو سبق تا نظامټي ایوي شما ختم یو کو، نو نن مرګر راځه مشوي فبشرا للمؤمنین، دا خو د مؤمنانو لپاره خوشالي شو. دومره عظیم نعمت ته او تاسو هغه سره دښمنی کوي. بل د اصول خلاف دا جبريل امین سفیر دی، سفیر وړې را وړې کوي د الله د پیغمبر په مینځ کې، او دا قانون دی په دنیا کې هم د بادشاهانو چې که سفیر ارسوي خو هغه له سزا نشي ورکول، هغه آزاد دی. ښه نبی اسلام بادشاهانو ته خاتون لېږل د صحابه په لاس باندې، اکثر د دحیۃ القلبی، دحیۃ ابن خلیفہ قلبی، جبریل امین به وی داغه په شکل راته، داغه په لاس به خط لیکو. ولی مطلب دا نبی اسلام وی چې کدته یو کاته کنه او متاثر شو چې مسلمانان داسي ان هاذا الا ملک کریم الله ولا تمر حسن ورکړو ناغه بختلی بادشاہ به غوسه شو او قانون دا چې سفیر ته بسنه وي د شام د فارس هغه بادشاہ له چې خط ورکو نو هغه خط وشله او هغه ته سنه وي نبی علیہ السلام خط وشله نو صحابی راغې نبی علیہ السلام ته وی چې مزق کتابه کان تا کتاب وشله نبی علیہ السلام اللهم مزقه کما مزق کتابی یا اللہ تیوش لے اگزما کتابی نو بس شوروش وقا سلے کے روز پس دفارس بادشاہ ہم دغشو بیا باکی روز تو خزر آلہ بیایی خو بس پیو خواہ دخا اگز نبی علیہ السلام خیری و طور سیدی خوا دغسی نبی علیہ السلام لدو مسلمہ کذابنا دو تن راغلیو دعوت لہ چې هغه په ایمان راوړي خو ته په هغه ایمان راوړ نبی علیہ السلام هغه ته اول دعوت ورکو چې تاسو مانه چې انی رسول الله هغه غلی شو بیا وته تاسو مانه چې مسلمه پیغمبر دی او نبی علیہ السلام یې رکدا قانون نه وکنه چې سفیر بچی نو ما تاسو زده قتل کړی وې ناغم پری خود جو سفیر دمرا لحاظ دنو پا جبریل ولی اعتراض کوئے دا خویوازی دا دین نا دا دنیا قانون دیخوا دا جوابو نشو دا وز زواجر دی من کان عدو واللہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکالا اغسوک چوی دشمن دا اللہ تعالی او د ملائکو د الله تعالی او د پیغمبرانو د الله تعالی او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام تمره خلق پن الله عدو للکافرین نو بشک چې الله دشمن دی د کافرانو دا جواب وکړو چې الله دې سره دشمنی کوي سمانه سزا بوله او کله الله چې سره دشمنی نه کوي هغه پتن نه کوي وصل نه ګرځي خو سزا به ولا ورکی خان تا عداوت سرسی سزا تسلی پیغمبر تا ولی تسلیات وزکر دیری چی دا اعتراضو نا پاغو کی دکن خان ولقد انزلنا الیک آیات بینات اے پیغمبر تنگی گما یقنن مونگ نازل کلی تا تا آیاتو نا دیر واضح وما یکفر بها الا الفاسقون انکار بنکی د دین ایسو کو هو مگر فاسقانو هم یکفر بها الا الفاسقون فاسقان سوک دی نګور بیا تعریف شروع کا اول چې تیر شو کنه چې الذين ينقضون عهد الله من بعد او کلم عهدوا عهدا نبذوا فريق منهم هر وخت کې چې وعده کړی د يهودو یو وعده نما تکلی دا غیل را یو ڈلی دا دینا نبز دل تا مانا ماتول فرزول ستوی بل اکثر هم لا یومنون بلکہ اکثر دا دین ایمان نراؤلی دا زی اصل مسئلہ شورو شو دا رسالت خوا خوشبہات دمخ کی نزکا شورو شو چی دوارا حصی یو بل سر مربوطی شی یو بل کی ننوزی زنزیر تی نجوڑ شید فلما جاهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم ارکلا چراغ دیتا عظیم الشان پیغمبر دا اللہ طرفنا تصدیق کون کے دہاغی چیزیس رسدیم لما معهم پورا کہا تورات تے کہ انجیل دے یاد دی غد کتابونو احکام دی اصول دی فروع دی روح المانی وی مصدق صدق ما فیها من قواعد الدین اصول التوحید و احکامهم و مواعظهم سمر احکام اول حکم سمر چه دی پا کتابونو کی صدی قرآن داغی تصدیق کئی نو کله چراغ پیغمبر او قرآن راولو پیش ایکو نو دی یهودیانو تورات او قرآن یو بل سرا مخامخ کلن نو چه پوشو چه دا خو یو شی دی چه کم خبر قرآن کی نو تورات کی دا کم خبر تورات کی نو پا قرآن کی دا اغا اصول اصول خوا فروزان لشه دی منزو دست پا اصول یو دیو لگی دینا توراتی غردو نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب وغرزوا یو دلی داغی کساننا چی ورکلشیو اغی تا کتاب و تورات سیو غردو کتاب اللہ دا اللہ کتاب دا بندنا ورا ظهورهم رستو دا شاگانونا کانم لا یعلمون تبو اگن دا انپڑ خلق دے جاہلان چی اگر پا دی نپوئی گی چی دا اللہ کتاب دے که ڈائجست دے دا اللہ کتاب دے که دے انگلیش کتاب دے اگر پا دی نپوئی گی دیم دا زان ندا سینا پوا جاہلان جوڑ کرخا پورا قرآن سویلی دی نظمونگ ذہن تدا خبر رالا او سفیان ابن عیینه وی چې ادرجوه فی الدیباج پرې خمو کې نغښته وی تورات او احلوه بالذهب او د سونی کمی سناو کسولی ولا جوړی کړی وی ها هغه کپڑا باندې پاسه سونا چړاو کړی و دومره قدر عزت کړو نو اغی خوشاتا نو غردو لے دیر قدر و عزت کلیو نو اللہ رب العزت چوی چی شاتا یو غردو دا زکوی چی لم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه دا عملی پی نو چی اغی که دن نسونو نیر آلو ویمر آلو بیا ویوی نو بیا با یریگو دغه سی بن به ساته بن به ساته دغه په خوانو به درځيانو چې په قران د جنازې زه تاولو بن اول ته وکړه په بورې کې خوځو لګولې چار صدقه دا ټول ملک په دې ته واوخه او د صابونو المر ملک خپل لغي سوک کجوره سوک زنو التا پا جنازی پزے که بیا سٹور جوڑ کلے خواه اقران بار سراو قرآن دے نکو دا جدی کسی دی اسن دی بس اچھے اولو نوم بے تالیب لور کم چھے مونگ پس رستو رازا قرآن رستو غرد دی دی غردو لے دی شاتا خواه که ختمون لبتلو دی او مخ کیو تالیب لور کلے چھے غدا قرآن راوالا زانو تبات کارید قرآن با زیده کار کرده اگی خو نو ایزه که اوی چه دیر قدر ایزه تیه کهو کلول وغیر ارسو ولیکن عملی پی نکو نو اللہوی شاته وردو ورا ظهوریم کان نوم لا یعلمون تبو ایچ دیدو علم ندکر دیدو خبر نیده تورات نا نو دا آیات دامت لبده نن که دا قرآن سوک دا قدر کئی کن دا قدر نده چکل راشی کن نظر به اعتراضو که وی دا قرآنو نوالی دا سی کلاو پرات دی کسوله نشتا دا ولی وی دا ویلشی نزکا کلاو پرات دی دا جسو که نوی ناغی بن کلی من قرآن بن کلی نده من کلاو یخی جسو پور روغ دی نروغ بایی اجی دا اوشلی گی نو بل نوی نوی براولو دا کوم خبره ده. او کله به وی چې ګوره سکسان مخکنه سرستو ناستونو قران ته شاو په قران تشاکل دا نه دی قران ته تشاکل دې چې نه دی ویلې نه په معنا پوي نه مطلب پوي دا وی دا مطلب نو تاسو نه دا شاو غستا دا کوم دی چې دا ګنا ده خبره په نیت پورې ده ها ځکه مکه معظمه کې مکی سے بیان نکي خلق ته اردو کې سوالونه کې جوابونه ورکې نو یو جواب پکې داو یو سوال چیرې دا ده کې یو سړی ملاستنو بیت الله ته خپې کړې وي هغه ته وی چې دا د نیت پورې خبره ده کغه جز پوه نو پتو ته نو چې بیت الله کم ځای دی زه کم ځای ما نه دا ګناه نه دی او چې یو سړی وته په باندې ته خپې کوي دا ګناه ده خبره په نیت پورې ده نو کله چې تورات یې وګورم هغه پرې خوده هغه خوښ نشو نو ستې لاس واچو وتبعو د جادو کتابونه وتبعو روان شو ما تتلو الشیاطین هغه سحر او جادو پسې چې لوستبا شیطانانو علام الملک سلیمان و بادشاہ سلیمان علیہ السلام او په زمانہ داغو کی داغ وقتنا سحر دیر دا پخوان را روان دے خواہ سلیمان علیہ السلام دا وقتنا او دا دیدوا زیونو نیو داو چی سلیمان علیہ السلام پا وقت دیر الوی ترقی شورو شوا د سحر او د جادو مدرسې کولاو شوې هغه ته خو پته نه وکنه دا سوي چې کله هغه ته پته ولګی دا هغه ټول کتابونه سحر او جادو یې راغونډ کړ او ویدا چې دې کې دمه چې بیا وته دی لاسونه راسي ځای ځای خو بل نو زه خپل تخت لاندې خخ کړو اذن له څوک نشي راته نیو دا حالو خان ناغو سو وقت پوری خبر غتم شو غلی شو کلی چوی بیا سلیمان علیہ السلام وفات شو بیا خواغ انتظام نو آغا ازادی شو پیر یعنی ورسو ازاد شو نو شیطان چر تراغی بلیسو او خلقو تیوی ساوز خبری چو سلیمان علیہ السلام دا بادشایی پسو کولا وی دا دسرا سحر او جادو ناغی با بد گرنلی نو دو توی راشه چه تاو خیمه ناغی زین راویست دو تا معلومو او اعلانه اوکا ابن کسیروی نور چه هازا ما کتبا آصف بن برخیا وزیر سلیمان ابن داود دا آغا کتابو ندی چه آصف ابن برخیا چه وزیرو سلیمان علیہ السلام اغلی کلی و اغلا من زخائر کنوز العلم دا آغا دا علم خزانی دی او پا دی باندی بادشاہی کولا پا پیریانو پا دیوانو پارسو نو بس خلق خوچی سوئی نی نو دا آغا وقت نبیا شورو شوا او سحر او جادو شورو شو وقت پا وقت باندی با دا دی زور راتا غلبه بارات لکن نولن بی اغا حال بیانی چه سلیمان علیہ السلام باندی اعتراض شویو نو دیده که اللہ دا انبیاء و عصمت بیانی مخی دا ملائک و عصمت بیان شو او دا انبیاء و عصمت بیانی چه انبیاء معصوم دی دا غین گناہ نکی او دا یهود دروغ جوڑ کلیو خواه وما کفر سلیمانو سحر نو کړې کفر معنا دا سحر نو کړې سلیمان علیہ السلام جادو نو کړې سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو بس هر کاو دا خواغی شروع کلیوا یعلمون الناس السحر دا کفرو معنا کئی سنگا کفر کاو تعلیم بیور کاو خلق تا دا سحر و دا جادو دیر دیونے والا جوڑ کلیو خوا یعلمون الناس السحر تعلیم بیور کاو خلق تا دا سحر و دا جادو او شیخ الاسلام وی ابن تیمیه رحمت الله علیه چې ولا بد فی السحر من الاستعانه بغیر الله هغه وی چې هر قسم جادوی کنا د دین خالی نه وي چې غیر الله نه امداد غوښتلی نو بس هر سحر ځکه کفر دی ها چې دې کې استعانت بغیر د الله باندې کنا غریب تعلیم ورکاو خلق ته سليمان عليه السلام ته پته نه و چې ډیر زور وکړو پس دا غي نه پته ولګي ځه نو اشاره وکړه چې سليمان عليه السلام ساحر نو بلکې پیغمبرو هغه سحر او جادو نو کړې بلکې هغه بند کړو هغه خصخ ته پابندي وکړه هغه مدرسې ارسي ول روان کړو نو دا دویمه شوبه وا عصمت د انبیاو حضریما شوبا ذکر کئ چې پیغمبر ته ویلو چې ملائک الله نازل کړیو او ته وایې چې سحر کفر دی نو جواب کئ چې دا هو الله نازل کړیو د خاص مطلب لپاره چې امتحان او پابنديان یو په لور سحر کې دا بل په لور پیغمبر راغې هغه معجزه ښکارا کوله نو خلقو پکې هغه ساحر ته هم پیغمبر وې چې ګور داسې وکړو خاور نه روپې جوړ کړم او دا بندنه خر جوړ کوم وګورو ته ناغي باغه ته پیغمبر وي کله به پیغمبر ته بګي جادوګر وي هیڅ پته نه لګي الله دومره لیکر او لیګل هاروت او ماروت د دې لپاره چې خلکو ته تعلیم ورکي چې د سحر نه خبر کې چې دا سحر دی او دا معجزه ده چې دی بیا دوک کیږي نه نام ملائکه وي د بندیانو په شکل کې وګرځي دو انا او چا په څه بدلنه خلق براوي مينت به وتکاو چې راځنه پويګم او زبا ګوره کافر شمال تاسو مونږ ته داسې هر خوې مونږ خو نه پويګو کله پیغمبر تم ساحر وایو کله ناغی با تا بیام سوگند بیتی واغست چی تبا گواری پدی باندی عمل بیا نکه علم دا توایو و تا پی عمل نکه گواری او بای نبا کوم نبا صبح خوواتا ناغی با اخپل کار شورو که خوا اخپل کار بی شورو که کل بای دیوال پا بدل جامع کرالا و تا باود ریدو او تا بیوی چی دروغ جنه تانوی چې دا په عمل لکم دا سکه ته او ما انزل علی الملکین او پاغه سحر پسیشو ما تتلو باندې عطف دی واتبعو ما تتلو وما انزل دا دوه قسمه سحر او نفا څه د شیاطین نشورو شو او هغه سحر چې نازل شو په دوه ملائکو باندې په بابل خار کې چې دیو نوم هاروت او بل نوم ماروت دا به الله خوښ کړو دي لپاره او مطلب پکې سو مدارک وي ابتلاء من الله للناس خلق باندې الله امتحان کوي نو هر قسم امتحاني باقي دغه سم امتحان کو هو داوی حضرت شیخ ویلو چې تعلیم الشیاطین کان ترغیبا شیطانانو چې به سحر خو ناغه به خلقو ترغبت ورکو چې دا خوشی دی دا ډیر زبردست شی او تعلیم الملائکه ترهیبا چې ملائکه به نو یاراو به چې ګوره خبردار کو په دې سوکړو نو ګوره جهنم ته بځي یارول به دواله یو شی نو دا یو دواله په تعلیمونو کې ډیر پره خو ها وما يعلمان من احد تعليم منور کو دي دوالو اچاتا حتى يقولا تردي چوبوي او سوغن بهو کو تو اغستو انما نحن فتنه تبيشكم امتحان يو فلا تكفر نيبند تبي كفر مكوا تا تمنگ سحر هو وزان به کافر نکه ها تبي كفر مكوا ته دمرو کا چی بس ګورا چې سحر ستوي او معجزه ستوي کنه دا تعلیم خو بد نو د دې تعلیم خو مثال مفسرین وی دا دي لکه او سره تا نه تاسو کی چې استاد یې راشي دا سوت ستوي نو مونږ دا له سامان اخلو هغه را توي چې په نغدې اخلي نو په شل زره در کومه او که په کشتونه اخلي نو په دیر شي در کومه نو خلق وی دا سود دي وینا داو کاروبار دی داو تجارت دی دا چا ویلو ها دا سنور اغاجز نه پوی نه پوی کله مونږ داسو کو چې زما کا ورکو امو قرارتیا و سراو کو چې کال کې با تمالا ل شل زر روپیا راکه او دا دوجری با یدری جری بازمو کارا خلق وی دا سود دی نوی دا خوی جارا دا یرا ما پوکا نو چی تی پوکی سود و توخه نو تو گنانگار شوی چی خلق وی چو گورا سودیه و توخو نوی ما خو دید پارا خولی چی اگر بزان پوی کی نو ملیکو با دید پارا بل باوی یرا دا غلاست ہوئی لوگو پا دینا پوی ما پوکا تبې پوکه نو تغلا غر شوې ندی په ملایکو باندې خبر راوړل اغي خو دې لپاره راغلی امتحانو اوس بندا په له خوا حدا کار سکي کزان په هلاکه یو کنه وی به او ته چې فلا تکفرو ته کفر مکوخه فیتعلمون منهما ندی دې کې صاحب د کشاف وی چې فی دلیل علی انه واجب الاجتناب اته ولګی دا چې سوزه له وته کفر وی د سحر ته ای وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا انما نحن فتنه فلا تکفر سوزه له وته نو معلومه چې دین اجتناب واجب دی ګوره وی کتعلم الفلسفه التي تجر الى الغوايه مدارك لكي ویل قسم چې د فلسفي تعلیم چې سړی گمراه کی هغه نزان ساتل پکار نه دین هم ځان ساتل پکار دي دی. دې کې یو قسم مشهور ده نو مفسرین دا غي په حق کې وایي قصه دا ده چې وایي هاروت ماروت لوی کړي وا اوله خبره غلطه کی خان موږ ملائک معصوم دي ادي وی ناغي داس لوی کړو چې زمونږ په شان ته عبادت څوک نشي کولای زمونږ په شان تقوا وجاګی نشتا ادا خلق سکی دا بندیان سکی نو الله ته وی چې نا لوی مکوې دا غي لمه نفس او شیطان ور کړل تاسو لذر کما نو دی له نفس او شیطان ور او ته وی چې زه دنیا ته چراله نو کلپټن تراله دا گمراهی شروع یې ده په دې رانډې کټی دی او یو پکې زهرا وا اجدی ولید نو بس هغه سره تعلق پیدا شو او هغه سره رابطه جوړ وکړه نا غیوه تا شرط که خودا چه استادو دعوتا استادو خبره بزا قبول کما و تاسو بزا ما پا حق که دعاو که ده دعا درخواست ده چه اللہ زمان از آسمان ستور جوڑ کی دا بڑی رخکارو نو غیبه ساغی خپل مقصد وکړه، هغه خپل نارین اسمان ستوري جوړ شو، او دې د بابل په کوی کې ځوانندې ځکه الله وته وی چې غلط کار ومکو، خو د دنیا عذاب هم خوښ دی که د آخرت، نو دې وی چې الله د آخرت هغه ګران دی، د دنیا دا واخې دې د بابل په کوی کې د خپل نه ځوانندې دا اوسو. امام رازی وی چې عالم ان هذه الروايه فاسده مردوده غیر مقبوله، دا روایت فاسد دی مردود دی، دای چا نه نقل کړی. اور المانی وی ونص الشهاب العراقي، شهاب عراقي کاروی لی چن من اعتقد فی حق هاروت و ماروت، چا چې دا عقیده هاروت ماروت په حق کې چې انهما ملکان يعذبان فی خطیئتهما بالزهرۃ فهو کافر بالله، ما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم، چې دا عقیده څوک ساتي هغه کافر دی. تکا مونگ مقید ملیک و عصمت ذکر کو چیغی نگنان کی ادیور پوری دا خبری جوڑی کلی خوا هاروت ماروت تاو گو را دا دروغ دی ٹول ادا دا اہلی کتابو شیطانی دا چی دی امت دا خبری را داخل کلی دی پوئی گی نا دی ام پا کتابو نو که نقل کلی چی داست چلو شو آس چلو شو فیتعلمون منهما ازدکو لبام خلقو د دې دواړو نه ما يفرقون به هغه سحر چې بیا به کارونه کول پاږي ګور جدائی به راوسته پاږي سرابین المرء و زوجه د خزی او د سړی په میانس کې د خلقو کورونه روانول دا وسته دي دغه شی ده کنه کورونه روان شي سو ته ورځي کار سی وته ورځول ځکه د سحر ډیر اقسام دي ابن کثیر نقل کړی دی عبد الله رازی نا پیغوی د سحر عام اته قسمه دی یو ته سحر د کذابین ویل شي کشدانین د ستورو سره تعلق سره ستورو کی تاثیر دی او ستوري کی دا چل دی او د دغه نه په خلق باندې سحر او جادو کوي دویم سحر دی د اوهامو سړی وتا سره کینی او خبره وتا شروع کی چې ګوره تراکه د الله سو دا کرخی دا داسې دی د دې کرخی دا مطلب دی تا باندې بدار راځي په عمر کې د دې لپاره دا په کار دی عزت له یو سومی خونه در کومه یا خدای ته زه چې زوړ سمندر غاړی تا نو بس تاو دا سی پو وهم کی واخلی چی بیا با تا مور او پلار چاپی را ناستی چی دا پا دس چل شویستر گی غلی او خبری نکی دیتا سحر دا اوهام ویلی شخا وهم دیر ناکارا شی دی مثالی ذکر کئی ویدازه که پا دیز مکا باندی یو لوی بش پروتی بینشو اٹ لرگی نو تا پی پا خب آزادت لیشی او کاغه دې د نیر د پاسه کې خودو نو بیا په نشیت لیکل زګوا هم به وی چې وب غور دی کو دا یو ځان لب لوی مسله ده او دریم سحر دې استعانت په ارواح سره زموږه کې سه ارواحي خبيسه اته دا غینه امداد غواړي قطبان دی غوسان دیو دادی ابدال دی خلق دا دامخ کی ادا غی پوجا سوال کئے ہو سکے حضرت ارواح خبیصہ و ارواح طیبہ وی کارن گئی او سلورم دے تخیلات او خیالونه فکرونه. یو بنده به تا ته خبر وکړي او په هغې کې به دې راګیر کړي، هغې ته سحر تخیلات وایي. پنځم دی اعمال عجیبه، ناشنا ناشنا کارونه، اعمال عجیبه، بس کلمات او صدقه به وایي، خلق به راجمعي، دی به د میخې د پاسه لوړ شي او خلق وایي چې په کې لاړ ننوته او په خولې ته ووته، هغه په ځمکه روانې، خلق به وایي چې وګوره په رسۍ روان دی. اعمال عجیبه د لاسو صفایي او ده. او شپږم دی ادویه خاصه، دوایانې سب داسې کړي چې په هغې کې څه طریقه کړي که نه، لکه بني اسرائیلو د فرعونیانو ساحرانو پارا چولې وه، څه نور څه رسۍ هم ساګانې غوړې کړې وې چې په هغې نور ولګېد نو هغې حرکت شروع کړ. نو څه ادویه یې داسې چې په هغې باندې بنده دوکه کیو چې ګوره دې کې دا چللی دې کې دا چللی. اوم دے تعلیق القلوب زلون راکاگی، تا سے خبر ہے با تکی چی زلو با دن راکاگی، اتاو مجبور کئی پا دیبانے مور اپلار با دیر شی. او تم دے اصایو بن نمیمتی، داوی پا کی خدے نو دا کفر ندے چی او سرے دو قوم پا میند کے دو دشمنانو پا میند کے وڑے راوڑے کئی او د دې روغه کوي او باغې کې هر څه خبره دروغ پکې هم جایز دي. خدا ولی په سحر کې دی ځکه چې دا دار چا کار نه دی. او دې لپاره جدا خلقی ښه نبی له اسلام هم چرته د بیان اورېدلی او د میلمنو راغلی نبی وی چې ان من البیان لسحرن، کله کله دی او سړی بیان دی چې سم سحری ښا سم جادوی پکې سړی ځان تراکاږي هر څه بدن پاتې. ائنه من الشعر لحکمه، او شعرونو کې بعضی شعری چې هغه ډېر لوی علم او حکمت ښا. نو صاحب النمیمه درې ته وی ښا دا جدا کاری، کله په خپل کې کله بل ته چل خی چې پته وای چې ته دشمن په لار باندې ځی کنه او داغه ماشوم راوتی کنه نو د سلو روپو لوټ ولا ورکا دا سډیر شي وی چې هغه لور شي عمر او پلار سي دا کم ځایو دا هماله پلاني ما مارک ها ګورو تا هو ډیر خسړې دي مونږ خو یې ګنده زموږ دشمن دي نو رو روي ته دین قدم کې خو دې شي نو دا وړه راولې چې پکې کوي روغ او کینو دار څوک نشي کولې دیم د سحر په قسم کې اشاره په ګنا نه دی ادا نور ټول چي دي هغه کې غیر الله توازو نه دي قسمه قسم آوازو نه دي. نو د سحر لومبه قدم دای چې کور روانې ښا. نو سوال پیدا شو چې د سحر کې څه دي چې د دور کار کوي؟ نو الله یې هغه کې سنشتا کارونه زکوما وما هم بذواری نبی من حدن، نو دی ضرر ورکون کی پدی سحر سر اچیاتا الا بیدن اللہ، مگر دا اللہ دا حکم موافق چی دا اللہ حکم بوشو نو کار بوشو اچی نبو نبکی دا ارصف اللہ کی اپا دی باندی امتحان خوا پی تعلمونا ما یذرم، ازدکی دا خلق اغا چی ضرر ورکی دیتا ولا ینفعهم فیدہ ولا نورکی ولقد علمهم، او دی خوب پویدو لمن اشتراه و چاچ دا سحر و جادو واغستو عمل پیوکو مالو فی الاخرت من خلاق، نشتے دا پارا پا آخرت کی سبرخا ولبئس ما شراو بیان وزام، او دیر بد دیم هغه شی چې خرڅ کړو پاغه زره خپل ځانونه هلاک کړو لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دې وګوره اول کې سوي ولقد علمو خپوی دو او اخر کې سوي لو کانو یعلمون نه پوی دو څه مطلب مسله معلومه شو چې عالم د خپل علم په تقاضا نه چلیږي نو د تبع عالم نه وي ورخه د تبع عالم نه وي ور د ته استاد نه وي د ته مولانا صاحب نه وي ولې قران وایي چې دا علم علم نه دی دا جهل دی لو کانو یعلمون اخر کې دا علم خو هغه علم دی چې عمل ور سره پرهیز ور سره تقوا ور سره او چې داسې علمي ولو انهم امنوا واتقوا ترغیب دی اخر کې ښه کچره دې خلق ایمان راولې په پیغمبر باندې ایمان راولې په قران باندې واتقوا ځان ساتلې دې سحر او جادونه لمصوبه من عند الله خير تو معنی دې نو هغه اجر او ثواب به حدا او به انتها د الله طرفنا اهو ډیر بهتر وکړ نو دا تنوین و تعظیم شي او که تنوین د تقلیل شي نو هغه لګوند ثواب یې ډیر لوي شي دا ولي وي دا ځکه وي لاننم ټول زهر جادو شورو ده ها چې خلق او تدیر لاري کلا وکړي دي هی امامتی پاکشتا او مدرسه پاکشتا او پیری موریدی پاکشتے او دویم چتی تحت جوڑ کلے سلیمان علیہ السلام ای دیر سامان دے خواہ چالا تاویزونا چالا ساختونا او چاسا څوک بیعت کوي د یمې په راځو مونږ وی بیعت لر اغلیو شیخ سیبنا بیعت کو ها په خیال کا او سوچ له وکړه په لبه سماشر په سهم ګاډي پکې واغستو چې نه خوخي او سلویخ روزه کې سلویخ جوړی بدلی هر روز نوې نوې جوړه ای مال دولت نمې خواړې ایدا دا پدی کې پیدا کړو پدی تعویذونو پدی کوډو پدی چیزونو په دمونو کې او ملاره بولې عزت وتوي چې لو انهم امنوا واتقوا يرتو بنو باسي لمصوبة من عند الله خير ډیر لوی خیر به ته ملو شوې نو غوي چې دې کې کوم خیر ده نو په نور څه کې نشته ها دې کې چې کومه پیسې ده دې کې چې کوم مال دولت ته هغه به بل څه کې نشته کنه ها متمم سه بو مولانا سه بو تو وخت تر دې د مدرسې په دې چلیږي هم وایي چې دا څه چللې ولي اغی رئیس نمخناڑی چی سوئی نو آو بولی او باو کو تاویز باو کو آو راولا او باو کو تاویز باو کو اغشتا دیوی تاویز خمونگ منو آو پرچون راولا او بلی کو ساختون خمونگ منو آو خان یرا یو بیمار دیو در آوستو ام ندیو نو که کمیز دل راولو او راولا که نخوین ده ما چی بوین تیزی زبوی دبوین علیکت داکتری ایم بی بی ایسی چی تبا ده کمیز نمرض معلومه بدبخت نجاسا تا طول دیتا چل لی چی تبر گمیاش راشی نبیا بی ابل پل نوڑی خوا دل تبا راولی مدرسی لی خلقی پر دې طریقه باندې ها تر کې امانه پوريو سرلاندی پوريو تر دې کالونو پور ټول ځان سره عادت کړې ها هغه بیا بل پلنو پیسې وړي نصر منی اولی ال تیز غلی اپا دی کار روان دی پتا بولے گی خوا لمصوبتم من عند اللہ خیر ثواب دی ندی پکارو اجر دی ندی پکارو چی پا ممبر کی دی و خلق تا ثوابون بوجی ڈکے چی دا کار دی وکنو یو پلسو چی دا کار دی وکنو اب اخبر دی اجت نشت ثواب تا تا دی خلق دا دنیا دا پار دا چلونا جوڑ کری خوا لو کانو یعلمون بیاوی الکه دته غوري عالم نه وای ها دته چودري سه وایا پنجاب کې چودريان شته کنه نو داوم یو چودري سه دی دمال سره کار دی دولت سره کار دی نو درې شوبحات دغه جواب نو شو عصمت د جبريل عليه السلام عصمت د سليمان عليه السلام عصمت د ملائکه وقفو کنه